أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما إلهكم الله، إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو، إنما إلهكم الله، إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو، وسع كل شيء علما. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق، وقد آتيناك من لدنا ذكرا. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا، من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا، خالدين فيه، وساء لهم يوم القيامة حملا. يوم ينفخ في الصور، ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا. نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. ويسألونك عن الجبال، ويسألونك عن الجبال، ويسألونك عن الجبال، فقل ينسفها ربي نسفا. فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، وخشعت الأصوات للرحمن، وخشعت الأصوات، وخشعت الأصوات للرحمن، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، فلا تسمع إلا همسا. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن، إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وعنت الوجوه للحي القيوم، وعنت الوجوه للحي القيوم، وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما، وقد خاب من حمل ظلما. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما، فلا يخاف ظلما ولا هضما. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا، وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون، لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فتعالى الله، فتعالى الله الملك الحق، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. وقل رب زدني علما. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، قال: فانخنست منك فذهبت فاغتسلت ثم جئت، فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال: سبحان الله، إن المسلم، وفي رواية المؤمن، لا ينجس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تعالى عن إمام العارفين أبي الفيض أحمد التجاني وخلفائه المهتدين وآل طريقته الفائزين، أما بعد، قال الإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال أن النبي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، قال: فانخنست منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت، فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. حديث أبو هريرة رضي الله تعالى عنه بما خمنا موم حديث بو نك تي بونت بيغا خمنتنا موم لا الامام الحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد النصي باب الجنابه ولا باب الغسل من الجنابه موم موي حديث موم غيسون نن باتي من عن ابي هريره جيل نانتي ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي نك يننتي بي صلى الله عليه وسلم لقيه دفا دجك موم في بعض طرق المدينه تي لن تي يونو مدينه المنوره على ساكنها افضل الصلاه والسلام وهو جنوب فك من اجمي جنابه. قال من ابو هريره رضي الله تعالى عنه ننا فانخنست منه ننا ما غاو روتيكو ديلو غيناو غاو ديم ننا فذهبت ننا ما دادي ديم فاختسلت ما دادي سانغو مانام موي ما سانغو جي جنابه بوب ثم جئت توك ما ديك نك. فقال من ينتي بي صلى الله عليه وسلم نك اين كنت انا فنغا نيكون يا ابا هريره يا ابو هريره رضي الله تعالى عنه. قال منك كنت جنبا دم امي وان جنابه فكرهت دما بانون ان اجالسك تي جوتايو اك ياو توغالو اك ياو وانا فك من سما حال مو على غير طهاره دما نيك تي لو خامتنا ما او مو امي مغلاب. فقال ينتي بي صلى الله عليه وسلم نك سبحان الله gatch nga la ma bur yalla subhanallah tuduna ma sall nga bur yalla innal mu'mina lior bur moy aji gemji la yenjus du sobew li nga xamantene mom mo ñu dese won nak ci hadith bi ci leral baat yi nga xamantene ñom ñoo ci aju moy wax di nga xamne mom la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mu je wax bi mu nan subhanallah innal mu'mina la yenjus subhanallah subhanallah kaddu la go xamantene bok na ci sikar yi nga xamantene ñoom ñoo gën bok na ci kaddu yi nga xamantene mom la suñu borom subhanahu wa ta'ala di wax diko tambale ay di wax ngir deñal ci mom mbolam tilim yi ak mbolam tilim yi ak mbolam wañeku yi suñu borom neena su su kon yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mun subhanallah manam subhana mi ngi joge ci sabbaha yusabbihu tasbihan amma subhana nak day taxaw taxawayu comme ni nga xamantene non lako al-qazzaz wa rahimahullah al-qazzaz borom xam xam la ci xam borom xam xam lu gay manam moy usabbihu allah tasbihan wala usabbihu tasbihan lol mom bu fekente mom moy taxaw taxawayu subhana manam gatch nga la ma tuduna buru magay borom subhanahu wa ta'ala baatu subhanakon manam mom moy manam unazzihullaha tanziha manam ma ngi deñal bur yalla ci lepp lo xamantene ak tilim tilim la ak yaq yaq wala bok barratullah wala ubarriullah ma ngi deñal lepp lo min kulli naqsin ma ngi deñal yalla subhanahu wa ta'ala diko sor lepp lo xamantene ak wagne ko la wala tilim tilim la wala tak tak la wala lo xamantene ak ñaaw ñaaw la yoy yep dañ koy deñal bur bi subhanahu wa ta'ala lolu mom moy baatu subhanahu fofu la baat bobu joge ndax ni nga xamantene manam fo gisse baat sin ak ba ak kha bo xamantene ci lako arab la manam muy am sin ak ba ak kha comme niko mbolo ci tafsir kat yi waxe rahmatullahi alayhim manam day wone ak setal ak dindi ak manam ak leral ak label comme ni nga xamantene non lañ waxe manam comme ki nga xamantene mom moy fi ci geejgi dañ nan yasbahu ma ngay fi ndax nit ki bu nekké di fi ci geejgi day dindi ci lepp lo xamantene tilim tilim la te day nour ci bir nek ci bir ndox mi nga xamantene lepp dafa labte labalate amma su fekente na masalan da niki nono tamit manam kon buñu waxe subhan niki nono tamit am nañu borom xam xam lu xa rahmatullahi alayhim yo xamantene dañu wax ne comme mi ngi joge ci farsun sabih manam fas wo xamantene dafa mana daw manam mu melni buma waxe subhanallah moy ma ngeni ma ngi dakal yalla di daw luma man ci di deñal bur yalla subhanahu wa ta'ala lepp lo xamantene ak wañeku la wala tilim tilim la wala yaq yaqu la kon bu boba baat bi mom manam lepp day aju wat ci walu bindil borom bi subhanahu wa ta'ala ne gatché nga la mama motax ñukoy firé baat bobu wala muy tuddu ak sel ngam ak manam ak sel ngam ci lepp lo xamantene tilim tilim la manam dafa sel ba amul lepp lo lenn lo xamantene wañeku la kon borom baatu subhanallah fofu la joge alquranul karim nak tuddu nako ci anam yo xamantene anam yu bari la manam ngir yu magal ak deñ ak gi nga xamantene mom la borom bi subhanahu wa ta'ala amé motax ngay gis fu mu nan masalan subha bu wax buy def buy wax lo xamantene masalan dañ koy melale lu demé nek dom ak ay jabar ak yu mel nonu muy jëfëndiko subhana comme fi mu waxé ne waqalu takhadha Allahu walada subhana manam deñi wax ne yalla dafa jappé amna ñu mu jappé dom mu ne subhana gatché nga la ma mom tuddu na mak salangam miki nonu wuy deñal bopam ci lenn lo xamantene lu ko nuru la wala bok ño xamantene dañ koy bokale ak lenen mune subhana manam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun mune gatch nga lama tuduna mo sel ak sa borom manam bi nga xamne mom moy boromuk notel ak teranga amma yasifuna ak wute gi nga xamantene ñom ñoy yi ñukoy melale manam kon nit ñi melale borom bi subhanahu wa ta'ala ci bepp anam bepp melo bu ko nit jox nan yalla bo moy tour ni la mel wala na la mel wala bok ñukoy melale ay mel yo xamantene nit ñi ñom ñoko sosal seen bop dugewul ci alquranul karim du waxu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam boba dañuy suñu borom neena yow li nga wax du nonu motax mu wax feneen mi fala tadribu lillahi alamsal bu len doral ay masala ay misal bu len ko doral yalla lolu motax suñu borom subhanahu wa ta'ala di tere wala yenente bi sallallahu alayhi wa sallam di tere kep ko xamantene masalan da fay wax nan yalla mom ni la wala lala fek lolou expression bobu exactement genewul ci alquranul karim du ci sunna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam comme ni nga xamantene nonu la ñen ci sama mbokk wala fi leg leg di wax nan yalla tay xale lu goor la ak wala bok ñuy wax wax jo xamantene manam daf koy jégué niki nonu diko melale dom diko melale diko wutal manam lu demé nek dom amna baat bo xamantene masalan lu upp ci ñi nga xamantene ñom ñoy wolof yi dañ koy wax te mu nekk njumte lu mag nekk musiba bu reuy bo xamantene nit ñi dañ koy wax te duñ ko bayyi xel manam di askanalize manam yalla nan mam di manam di utiliser baatu mam nan mam yalla yalla nañ yalla musal ci di wax ci alquran ci waxal yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala lo xamantene manam musiba bu magge nonu la amma su fekente da nga wax ne ñun kat djublu wuñ ci dara luddul rek xana japp ne mom moy ki nga xamanteni mom mo fi jitu te mom moy suñu borom subhanahu wa ta'ala dañ nan le relation bi nga xamanteni mom mo nekk ci digënte baye ak dom manam digënte mam ak seut relation bi nekk ci digënte jam ak borom mo ko gëna kawé niki nonu suñu borom subhanahu wa ta'ala dafa wax ne yahudi dañ nan nahnu abnaullahi wa ahibba'u ñun de ay doomi yalla lañu ti manam ñun ñoy soppem manam te li ñu nga xamantene mom lañu xam ci lu amul benn wérante moy amul benn yahud wala benn nasaran bu wax ne mom doomu yalla la ci sens manam ne mom doomam la wala bok yalla daf ko adopter wala yu demé nek nonu waye bu koy wax manam mom moy rek daf ko manam buñ koy wax manam buñ nan ñun ñepp ya manam nous sommes tous frères Dieu est notre père comme ñom niñ koy waxe manam waxi wuñ ko mukk dans le sens ci neñ ne manam yalla ci bop mom mo leen jur dedet waye li nga xamantene mom lañ koy waxe moy affection bi nga xamantene mom luñu tuddu ak jégué gi ñuy wané ni jégué nañ ko seen borom subhanahu wa ta'ala mom nak te pourtant wax joju ci jëmmé bopam mom la alquran dajji wax né loolu amul motax yalla né kon wax le laaj le né len qul falima yu'adhibukum bidhunubikum bal antum basharun mimman khalaq kon waxal le wax le né len ana kon lan motax yalla di len mbugal ci sen jëmmé bakari li fi nek dal moy ay mindeef ngeen te yalla mo len bind ci biiru mindeef yépp ngeen bok japp len ni yalla mom moy sen borom te yeen jaamam nga kon li nga xamantene mom moy yello ñu diko wax mom moy bur yalla wala suñu borom bi yalla subhanahu wa ta'ala wala yu demé ni ki nonu waya amma batu mom yalla donte leg leg ñu dégg ay kilifa diko wax dañuy xamné wax joju waxu chaaxaan la képp ku ko wax dañu lay jël bolé ak sa wax ci sanni ta xaj comme ni nga xamantene loolu moy li jaaru manam nit ki nga xamantene nak mom moko wax su fekkentene limu wax dafa manam mom jappé wul né dara la wala mu nek kilifa gu ko wax wala mu nek borom xam xam bo xamantene daf ko wax dañuy japp ne lolu rëcc rëccum la bo xamantene mom ci jëmmé bopam mo am rëcc rëcc bu tollu non waye kenn du japp ne koku wax nako rek kon lolu warna ba manam dañuy wax ne suñu borom ci bopam subhanahu wa ta'ala mo ne waqalu takhadallahu walada ñom nenañu yalla jappé na dom manam waxuñu ne yalla waxul ne ñom dañuy wax ne yalla dafa am dom bobu mom benen affaire la bo xamantene daf koy wax leg leg ci alquran waye day critiquer itam ñi nga xamantene ñom ñoy wax na yalla jappé na dom nik no manam dama ko considérer comme sama dom manam comme lool non niki dal dama ko jappé comme sama dom donte xamna ni juroko manam loolu ci bopam la yalla di bañ ne dedet té loolu mom moy comme li nga xamantene mom le chrétien bi waxone manam chrétien bi dafa ñew ci radio bi dan bo déggé ñu nan nit ki kat ñu nan ké doomu yalla la manam mom dégg na ñu nan fekk bobu kat julli ñi la doon tontu néna manam néna li nga xamantene néna am nañu manam ab abela bu nek ci radio bi radio dun yalla ko doon waxe mu ne am nañu nan waw buñu waxé nan yeesu doomu yalla la manam ñun djublu wuñ ci luddul ne manam masalan tay ben doomu Sénégal bu joggé Sénégal manam dem fenen bitim rew manam dañ nan ki doomu Sénégal la manam ñun lool rek lañ ci djublu waye loolu manam sik nekul ci ne suñu borom subhanahu wa ta'ala loolu ci jëmmé bopam la wax né amul yalla manam lepp lo xamanteni dañ mën na indi amalgam bu siècle yi dé continuer loolu suñu borom subhanahu wa ta'ala daf koy dakk ci jëmmum subhanahu wa ta'ala li nga xamantene mom moy yello ci julit dal muy wax mom muy wax subhanallah gatché nga la ma bur yalla yalla de deñ na ci lepp lo xamantene wañé ko la ak tilum ak tak tak buñ ko askane la du ci sens propre du ci sens figuré lool mom moy li nga xamantene mom moy li yello ci julit bi motax suñu borom subhanahu wa ta'ala bimu waxtane bimu waxé ak malaaka yi nelen ah légui ah bim ne ambiuni bi asma'i ha'ula'i in kuntum sadiqin wax len ma xaba bu xamal bu fekenteene deggu ngeen ci wote gi ngeen wote ni mam adama ala nabina wa ala afdalus salatu wassalam mom ak njabotam buñu ñëwé ci kaw suuf dañ fi yaq rek manam amuñu ben ñariñ wala bok wax ju mel nonu wala bok ngeen di yému ci ana lan mom motax ma tan ko manam tan gi mako tan jarul won ngeen ci yému ndax man lepp luma def rek nonu la su fekkentene nak amna lenn lo xamantene japp ngeen ngi waron ngeen ci mëna yému ak di ci jaxlé na ngeen ma xabaare ci information bi ma len di laaj te moy ngeen jox ma turu ñi nga xamantene mom la len won ci seen kanam bu woba nak ñoom dañ ni ko subhanaka tuddu nañ sax sel nga gatch nga la ma yow deñe nan la ci bepp wañe ko ak tilim laal ma la na ñun de amuñu ben xam xam illa ma allamtana lulul li nga ñu xamal lool day wone manam ma wax nu sabbihuk bihamdika wa nuqaddisulak te ñun dañu deñ ci dila sabbal te comme ni nga xamne tamit non lañ ko waxe won ci njaal ben gi mu ne ñom tamit dañu nek ay nit ñu dañu nek ay mindeef yo xamantene dañuy sabbal yalla fuñu toll te dañ koy dindil lepp lo xamantene tak tak la ak tilim comme nak ci loolu lañu dëkk kon ñom tamit yello won na ñu nek fi waye bi nga xamantene la len seen borom subhanahu wa ta'ala waxe luy tektale ni ñom dañu juumon dañu delu wat bakkat yalla kañat ko ci dendil ko lepp lo xamantene ak wañe ko la niki nonu tam ni nga xamantene mom la len la jon na aha ulai iyyakum kanu ya'budun ndax ni manam nit ni est ce yeen lañ doon jamm yeen malaakai malaakai dañ na dañ ni ko subhanaka tudd nañ sa sel nga yow bur yalla balkanu ya'budun al jinna li fi nek kay moy jinne ñom lañ doon jamm aktaruhum bihim mu'minun ñom lu upp ci ñom dañu gëmon jinne ñom nit ñi lolu kon manam mom moy tektale kon ci anam gu leer ci na bur yalla subhanahu wa ta'ala dañ koy deñal ci dindig lepp lo xamne tirim tirim la ak tak tak ak anam gu mu meuna don te du yam rek ci dindil ko lepp lo du dindil ko jabar ak doom kesse waye lepp lo xamantene manam tak tak la ak dindi ak de dindi manam dañ ko koy melale malaakai nak wax juñu wax ne subhanaka tuddu nañ sax sel nga ci walu gogo dañ ko don wax ne ko ñun kat din sabbal nañ la magal nañ la magal gu tollu ni xam nañ ni ñun yelo wuñ ñuy jaam tene nga ñoonu ñun tamit duñu nangu mukk ñuy bu nek ño xamantene dañ leen di jaam kon yoy yep day tektale kon ci anam gu leer ci ne manam suñu borom subhanahu wa ta'ala dañu war di xol tout temps li nga xamantene mom lañuy manam ni nga xamantene mom lañuy jëfé ak mom ndax buñu démé ba lepp lo xamantene warna nuru ak wañé ko rek dañuy jëfëndiko baata subhanallah manam gatchi ngalla ma bur yalla subhanahu wa ta'ala amma buñu démé ci alquranul karim dañuy gis ne da fay jëfëndiko manam forme verbale yépp ak li nga xamne mom moy masdar bi manam moy josanu bar bi comme baatu subhan manam mom moy e moy substantif bi yep alquranul karim daf koy jëfëndiko amma su fekente ne manam bu fekente ne ci passa la nana sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi manam suñu borom subhanahu wa ta'ala neena sabbaha dana sabbalna lillahi ñeel bur yalla manam dekk na ci sabbal allah bur yalla ma sabbaha lillahi bok ñeel bur yalla ma fi samawati lepp lu nekk ci asaman yi wa ma fi al-ardi ali lepp lu nekk ci kaw suuf ci niki nonu day wax tamit bu fekente ne ci mudari' la manam moy present continu da fay wax yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ardi yusabbihu dana sabbal dafa dekk manam musuta len te du denj sabbal lillahi ñeel bur yalla subhanahu wa ta'ala ma fi samawat lepp lu nekk ci asaman wa ma fi al-ardi ci kaw suuf niki nonu fi da fay wax ne subhana comme fi nga xamantene mom lay wax ne subhana alladhi asra bi 'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa as-sami'u al-basir manam subhana tuduna mak sal nga alladhi bur yalla alladhi mom moy ki nga xamantene mom bur yalla asra mo tukir bi 'abdihi ci jamam laylan ak guddi manam lol day woné tamit magayam mom borom bi subhanahu wa ta'ala ci li nga xamantene moy dir bu gatt ci digeent ci bir guddigi mu tukkil ci jaamam bi sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam jeeleko ci masjidul haram te moy makka ak liko wër manam makka bo kaaba gi ak liko wër te moy makka manam ilal masjidul aqsa yobuko masjidul aqsa te jerusalem yoy yep day wone manam ci ba pare yegge ko ci ca kawa kaw bu yobuko ba ca mu jaar ci malaakai mu visiter aljanna ak safara daal di delu ci wat ci digeunte bu gatt bobu ci guddigi jiite yenenti alayhi msalaatu wassalam ak yenen ak yenen yo xamantene xewna ci digeunte bi yoy yep mu mën ko def ci digeunte bobu koku dal nañ ko dindil nañ ko teggi lepp lo xamantene tak tak la ak rek rek kon lolu yi manam kon baat bobu manam te suñu borom subhanahu wa ta'ala jefandiko nako amma fi nga xamantene mom la jefandiko fi'alul amr gi nak manam mom moy fi'alul amr mom moy imperatif bi manam moy comme fim nan sabbih isma rabbikal a'la sabbih nga sabbal isma sa tur borom manam nga sabbal sa borom kon al a'la bi nga xamne mom moy ki kaweke manam del tuddu bur yalla te diko sabbal mom mi nga xamne mom moy kaweke baatu subhanallah baxna di jeufandiko ndax suñu borom subhanahu wa ta'ala mom moñu ko wax e manam moñu ko tektal ci zikkar yi nga xamantene mom lañu wara di zikkar manam mu tektal ñuko mom particulièrement comme fi nga xamantene mom lay wax ni ya ayyuhalladhina amanu zkurullaha dhikran kaseera wasabbihuhu bukratan wa asila ya ayyuhalladhina amanu ey yeen gaay nga xamne gem ngeen te deggu zkurullaha de len tuddu yalla dhikran kaseera zikar su bare bare bare wa sabbihu te na ngeen koy sabbal bukratan wa asila suba ak ngon na ngeen koy sabbal motax di am ci dog bo xamantene mom ngay def manam di ci sabbal borom bi subhanahu wa ta'ala lolou lu bax la ci julit yenente bi sallallahu alayhi wa sallam waxna ne kep ko xamantene yaangi wax batu subhanallah suñu borom subhanahu wa ta'ala dana la manam kuko wax temer yon ci bis bi manam suñu borom subhanahu wa ta'ala dana la bindal yolu ko aji temer yon at go xamantene aj guñu nangula niki nonu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam waxna ne manam mom moy hadith bi mujj ci sahih imam al-bukhari wa rahimahullah moy hadith abu hurayra bi radiyallahu an yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ne kalimatani khafifatani fil lisan habibatani ila ar-rahman thaqilatani fil mizan subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al-azim ñaar kaddo ñi non yo xamantene dañoo woyof ci lamine te pourtant yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala dalena sop lol niki non tamit dañoo dis lol ci balance bu euleuk yowmal qiyamah moy subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al-azim yoy yep dañuy tektale ak magga yu borom subhanahu wa ta'ala ak diko sabbal diko dindil lepp lo xamne tak tak la manam subhanallahi wa bihamdihi ni ngi sabbal bur yalla diko tek lepp lo xamne dina dindil ak rek rek la ak wagneeku ci diko sante manam ci sante giñ koy sante lañ koy teggalale lepp lo xamantene wagneeku la manam nik nonu subhanallahi alazim ni ngi sabbal bur yalla subhanahu wa ta'ala gatchi nga la mom mi nga xamantene mom moy ku mag ki bur yalla subhanahu wa ta'ala niki nonu ak yenen yu wane ngeenelu ba manam subhanallah motax bi nga xamantene alquranul karim dafa wacc wax sabbih isma sabb fasabbih bismi rabbikal azim nangay magal tur borom manam nangay tud sabbal borom bi mom borom bur yalla bi nga xamne mom moy al azim ku magake yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ni ij'aluha fi ruku'ikum manam zikr li ij'aluhu fi ruku'ikum def len ko ci sen ruku'i de len wax subhanallahi subhana rabbiyal azim ci borom di ruku' ci subhana rabbiyal azim ci benen riwaya subhana rabbiyal azim wa bihamdi niki non bi nga xamantene mom la sabbih isma rabbikal a'la wat mom la su yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ij'aluhu fi sujudikum def len ko ci sen sujud motax ñuy sujud na subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la niki non tamen mu wax subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi ci benen riwaya ala kulli hal li nga xamantene mom lañ ci namon moy baat bi baat bu mag la bo xamantene suñu borom subhanahu wa ta'ala daf ko yonal ci laminu ci alquranul karim niki nonu ci laminu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ci ñuy wax manam baatu subhanallah yenente bi sallallahu alayhi wa sallam neena subhanallah ngir yemu ci li nga xamantene mom la abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu wax mun subhanallah gëccé nga la ma bur yaalla subhanahu wa ta'ala dindil nako lepp lo xamantene tak tak la ak wañéku ñaar fi nak manam ñaari bir mom mo ci nek bu ñëkk bi moy wax gi nga xamantene mom la yenente bi wax sallallahu alayhi wa sallam wa ba'tu subhanallah li nga xamantene mom la ci djublu te lool moy li ëpp li ci borom xam xam yi rahmatullahi alayhim wax te lool moy li nga xamantene mom mo siiw ci téré yi nga xamantene ñom ñoo shara hadith bi li ci sharh yi nga xamantene mom la al imam al maziri def ci al mu'allim ak niki non al mu'allim bi mi sharh sahih imam muslim niki non al qurtubi abu al abbas al qurtubi mom la def tamit bi nga xamantene mom la def al mom la sharh hadith bi ci al mufhim bi nga xamne mom la sharh sahih imam muslim batay ak imam al qadi ayat bi nga xamantene mi ngi tudde ikmalul mu'allim di sharh sahih imam muslim bi nga xamantene mom la al maziri defon mu dal di koy motali am ay mbir yo xamantene daf ko cey yok manam ay njangat yo xamantene daf ko cey yok waye imam al maziri bi nga xamantene bind na sharh bi nga xamne mom la sharh sahih imam muslim maton na waye nak suf ko al qadi ya daf cey yok ay yenen leral yo xamantene yu am njariñ la niki nonu imam an-nawawi mom bind na sharh bi nga xamne mom moy al minhaj fi sharh sahih muslim ibn al-hajjaj bi nga xamantene tamit mom la doon sharh hadith bi niki nonu tamit mo ñeneen ñi ko ñi nga xamne ñom ñoo doon manam ku melne al-khattabi abu sulaiman al-khattabi ta a'lam as-sunan bi mi sharh sunan imam abu daud niki nonu am al-hafiz ibn hajar al-asqalani bi nga xamantene mom lay sharh sahih mom lay sharh sahih imam al-bukhari ci fathul bari ak niko nono imam badruddin al-aini bi nga xamantene mom lay sharh sahih imam al-bukhari ci umdatul qari ak ñeneen ak ñeneen ci borom xam xam yi rahmatullahi ala al-jami' ku melni al imam al mubarak furi bi nga xamantene mom lay sharh sunan imam at-tirmidhi ni mom ak al qadi abubakar ñom ñaar ñep bi nga xamne mom lañu sharh sunan imam at-tirmidhi rahmatullahi ala al jami' ñom